रजावत हाउस। दृष्टि देव को गोद में लेकर बेड पर बैठी हुई थी। उसने सब कुछ शौर्य को बता दिया था। शौर्य से दृष्टि की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपनी बहनों के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन हमेशा ही शौर्य को उदासी मिली। शौर्य कभी अपने लिए जिया ही नहीं था। अब जब वो अपने लिए जीना चाहता था, तब भी उसकी बहनों की जिंदगी में तूफान आ गया। शौर्य पैकिंग कर रहा था। वरदान और अंशिका वहीं थे। अंशिका की आंखें नम हो गई थी। वरदान ने कहा, शौर्य तुम सच में हम सबको छोड़कर जाना चाहते हो? शौर्य बहुत उदास था। उसका मन अब रजावत हाउस में रहने के लिए मना कर रहा था। शौर्य ने अपने बैग की चेन बंद करते हुए कहा, फूफा जी, जब आप और बुआ नहीं थे तो मैंने आर्या की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अब आप दोनों आ गए हैं तो मुझे आर्या की टेंशन नहीं है। मैं जानता हूँ आप मेरी बुआ और मेरी बहन को बहुत अच्छे से रखेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। किस्मत ही खराब थी कि उस दिन मुझे गोली लग गई, वरना मैं अपनी बहनों को लेकर तभी इंडिया छोड़ देता। लेकिन शायद भगवान ने आप दोनों से मिलाने का प्लान बनाया हुआ था और अब मैं आप दोनों से मिल चुका हूँ और मैंने आपकी अमानत भी वापस आपको सौंप दी है। तो अब आप मुझे और मेरी बहन को मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। यहाँ रहकर मैं दृष्टि की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी बहन को लेकर इन सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा, वंशिका ने शौर्य को रोकते हुए कहा। शौर्य, अभी तो मैंने अपने परिवार को साथ में देखा, अभी तो मैंने अपने परिवार के साथ जीना शुरू किया है और तुम हो कि सब कुछ छोड़कर जा रहे हो। शौर्य ने कहा, बुआ जी छोड़कर मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपनी दृष्टि को यहाँ रहकर उसे और तकलीफ नहीं दे सकता। मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस वक्त दृष्टि को सुकून चाहिए जो यहाँ तो कभी नहीं मिल सकता। वंशिका के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने कुछ ही दिनों में क्या कुछ नहीं देख लिया था। वंशिका ने भी खुशी के कुछ ही पल जिए थे और फिर से उसकी जिंदगी में रणविजय सिंह राणा ने तूफान मचा दिया। शौर्य ने अपना बैग पैक करके साइड में रखा और दृष्टि की गोद में से देव को अपनी गोद में लिया और फिर दृष्टि की कलाई पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, चलो दृष्टि। दृष्टि तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब से वो दिव्यांश से मिलकर आई थी, तब से गुमसुम सी रहने लगी थी। शौर्य ने बहुत पूछा तो दृष्टि से रहा नहीं गया और उसने रो रो कर अपने भाई को सारी बात बता दी, जिसके चलते शौर्य दिव्यांश से लड़ने गया और हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करके आ गया। शौर्य दृष्टि को लेकर रजावत हाउस के गार्डन में आ गया। वरदान और वंशिका दोनों ही उन्हें जाते हुए देख रहे थे। वंशिका रोने लगी तो वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, शौर्य अभी गुस्से में है, वो जहां जाना चाहता है उसे जाने दो। जब उसका दिमाग ठंडा होगा तो मैं उसे यहाँ वापस बुला लूंगा। शौर्य ने दृष्टि को गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। और तभी डैनी की गाड़ी रजावत हाउस में एंटर हुई। डैनी गाड़ी से उतरकर सीधा वरदान के पास जाकर बोला, कि शौर्य सर कहां गए हैं? वरदान ने कहा, वो इंडिया छोड़ रहा है। लेकिन क्यों? डैनी ने सवाल पूछा। वरदान ने कहा, पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि दिव्यांश ने दृष्टि को अंधी कहकर डिवोर्स दे दिया। शौर्य से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी बहन को लेकर इंडिया छोड़ने का फैसला कर लिया। डैनी ने गहरी सांस लेकर कहा, सर आप भी जानते हैं कि ये सब कुछ जो भी हुआ है वो एक सोची समझी साजिश है। शौर्य सर को ऐसी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, बल्कि इस प्रॉब्लम से फाइट करनी चाहिए थी। मैं रघुवंशी फैमिली को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना भी जानता हूँ दावे से कह सकता हूँ दिव्यांश सर ने मजबूरी में ऐसा डिसीजन लिया होगा, वरना वो तो रघुवंशी फैमिली के सबसे सुलझे हुए इंसान है। वरदान ने कहा, जानी तुम्हें पता है शौर्य बचपन से लेकर आज तक प्रॉब्लम से लड़ा ही है, कभी प्रॉब्लम से भागा नहीं। चाहता तो अपनी बहनों को ऐसे ही छोड़कर अपनी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% निभाई है। लेकिन शायद अब वो लड़ लड़कर थक गया, अब नहीं लड़ना चाहता। मैं जानता हूं ये सब कहीं ना कहीं रणविजय सिंह राणा का किया धरा है। फिलहाल वक्त रणविजय सिंह राणा का साथ दे रहा है, लेकिन जिस दिन वक्त ने करवट ली उस दिन रणविजय सिंह को मैं छोड़ूंगा नहीं। और रही बात शौर्य की, तो उसे सच में इस वक्त सुकून की जरूरत है। वो जहां जाना चाहता है उसे जाने दो, जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं उसे बुला लूंगा। वहीं शौर्य दृष्टि को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया था। थोड़ी ही देर में उनकी फ्लाइट अनाउंस हो गई और वो अपनी बहन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर चला गया। शौर्य ने जानबूझकर किसी को नहीं बताया था कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि वो जानता था शिवाय जब होश में आएगा तो सबसे पहले उसे ही ढूंढेगा। और अब शौर्य शिवाय से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसीलिए उसने किसी को नहीं बताया कि वो अपनी बहन को लेकर कहां जा रहा है। वहीं अस्पताल में हर्षवर्धन शिवाय के पास ही था, लेकिन उसका ध्यान बार बार हीर पर जा रहा था। आज 4 दिन हो गए थे लेकिन हीर का कुछ पता नहीं चला। या कह सकते हैं राजवीर ने हर्षवर्धन को कुछ पता नहीं चलने दिया। वहीं शिवाय भी थोड़ी देर होश में आता और फिर बेहोश हो जाता। तभी वहां राजवीर आया और उसने एक नजर शिवाय को देखा, जो अब भी बात करने की कंडीशन में नहीं था। वहीं हर्षवर्धन सोफे पर बैठा हुआ था। इस वक्त राजवीर की चक्रदंडी बनी हुई थी। दिव्यांश भी बिजनेस में खास ध्यान नहीं लगा रहा था। राजवीर को बिजनेस भी देखना था और हर्षवर्धन को समझाना भी था। राजवीर जानता था कि हर्षवर्धन का इस वक्त बिजनेस ज्वाइन करना कितना जरूरी है, क्योंकि दिव्यांश से बिजनेस ठीक से संभल नहीं रहा था। या कह सकते हैं कि दिव्यांश का मन इस वक्त खराब हो चुका था, जिसके चलते वो बिजनेस में ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था। राजवीर जाकर हर्षवर्धन के पास बैठ गया और तभी वहां एक डॉक्टर आया। उसने शिवाय का चेकअप किया, फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, परेशान मत होइए, मिस्टर शिवाय ठीक हैं, बस उनकी इंजरी को ठीक होने में वक्त लगेगा। डॉक्टर ने हर्षवर्धन को दिलासा दिया और वहां से चला गया। वहीं राजवीर ने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। राजवीर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू आप चले जाइए, आज रात मैं रुक जाता हूँ। वैसे भी आपने कितने ही दिनों से आराम नहीं किया है। हर्षवर्धन ने कहा, हीर का कुछ पता चला? राजवीर ने ना में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, हीर से इस पागलपन की उम्मीद नहीं थी। एक तो पहले से ही मैं परेशान हूँ, ऊपर से वो भी मुझे छोड़कर चली गई। वापस आएगी तब बताता हूँ उसे। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं उसके दिमाग में ये सब कौन बैठाता है। हर्षवर्धन राजवीर से ऐसे बात कर रहा था जैसे हीर हर्षवर्धन को छोड़कर अपने मायके चली गई हो। राजवीर ने फिर कहा, चाचू चाची तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको अब ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। दिव्यांश अकेला सब कुछ नहीं संभाल पाएगा। विराज भी ठीक नहीं है, उसे भी ऑफिस ज्वाइन करने में टाइम लगेगा। हर्षवर्धन ने कहा, विराज ठीक है, उसकी बाजू से गोली छूकर गुजरी है। मैं अभी उसके पास से ही आया हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। कल उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। राजवीर जाने अनजाने ही सही, लेकिन वीरा ने हमेशा विराज को सपोर्ट किया है। अब भी वो लड़की 4 दिन से विराज के पास ही है। सोच रहा हूँ ये सब थम जाए तो दोनों की शादी कर दूं। राजवीर ने कहा, कर देना चाचू, लेकिन उससे पहले दोनों की राय पूछ लेना, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। राजवीर ने ये बात बोलकर हर्षवर्धन को अपने दिल की बात कह दी थी। हर्षवर्धन ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मैंने सही नहीं किया, लेकिन अब ये रिश्ता मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर तुम रूही को डिवोर्स देना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा। आखिर तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है। उस वक्त मुझे लगा कि शायद रूही को तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं मिल सकता, और तुम भी तो रूही को मनी मन प्यार करते थे, पर शायद मैं गलत था। राजवीर समझ रहा था कि हर्षवर्धन इस वक्त खुद को उसका गुनहगार समझ रहा है। राजवीर ने कहा, चाचू इन सब के बारे में बाद में बात करना, अभी आप घर चले जाओ, मैं यहाँ शिवाय के पास हूँ। रही बात मेरी और रूही के रिश्ते की, वक्त आने पर मैं आपको अपना डिसीजन भी सुना दूंगा। फिलहाल ये वक्त इन बातों का नहीं है, अभी आपको आराम की जरूरत है। हर्षवर्धन जाना नहीं चाहता था, लेकिन राजवीर ने बहुत ज्यादा फोर्सफुली हर्षवर्धन को मेंशन जाने के लिए मना लिया। हर्षवर्धन जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा, 2 नर्स कमरे के बाहर खड़ी थी। उन नर्सों को देखकर राजवीर ने कहा, क्या हुआ आप दोनों यहाँ? उनमें से एक नर्स बोली, हमें शिवाय की ड्रेसिंग करनी है। राजवीर ने नोटिस किया कि उस नर्स के हाथ में कुछ भी नहीं था और उस नर्स ने अपना मुंह मास्क से कवर किया हुआ था। राजवीर को अजीब तो लगा, लेकिन उसने हां में गर्दन हिला दी और वो नर्स शिवाय के पास चली गई। वहीं राजवीर अभी हर्षवर्धन से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उस नर्स पर जा रही थी। वहीं वो नर्स भी बार बार चोर नजर से राजवीर को देख रही थी और शिवाय की ड्रेसिंग चेंज करने की एक्टिंग कर रही थी। राजवीर ने एक नजर उस नर्स को देखा और फिर हर्षवर्धन के साथ कमरे से बाहर चला गया। वहीं उस नर्स को एक मौका मिल गया। राजवीर ने आसपास नजर घुमाई तो बॉडीगार्ड अपनी जगह तैनात थे और वहीं कॉरिडोर में 4 वार्ड बॉय भी खड़े हुए बातें कर रहे थे, लेकिन वो वार्ड बॉय शरीर में काफी मजबूत थे, जो राजवीर से हजम नहीं हो रहा था। वहीं राजवीर के बहुत ज्यादा कहने पर हर्षवर्धन वहां से जा चुका था। कमरे के अंदर उस नर्स ने एक इंजेक्शन तैयार किया। उस नर्स की आंखें ही बता रही थी कि वो कितनी शातिर है, और इस वक्त वो शिवाय को जहर का इंजेक्शन देने आई है। उस नर्स ने इंजेक्शन शिवाय की ग्लूकोज की बोतल के अंदर लगा दिया और वो दोनों नर्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। उस नर्स ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया और अपना हाथ नीचे किया, तभी शिवाय के कमरे का गेट खुला। दोनों ही नर्स हैरानी से कमरे की तरफ देखने लगी। वहां राजवीर खड़ा था। राजवीर ने स्टूल पर रखे इंस्ट्रूमेंट्स में से एक चाकू उठाया और उसे नर्स की तरफ फेंक दिया। उस नर्स ने घबराकर अपने हाथों से अपना चेहरा कवर कर लिया, लेकिन वो चाकू सीधा जाकर ग्लूकोज की बोतल की नली पर लगा और वो नली वहीं टूट गई। राजवीर गुस्से में आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ नर्स के गाल पर जड़ दिया। जिससे वो फर्श पर गिर पड़ी। वो नर्स ने चेहरा उठाया तो राजवीर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो नर्स कोई और नहीं बल्कि नैना कपूर थी। नैना कपूर को देखकर उसका गुस्सा दुगना हो गया। वहीं वो दूसरी नर्स डर से कांप रही थी। राजवीर ने सुलगती हुई आंखों से कहा, नैना कपूर, तुम्हारे जितनी गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि दुनिया में राक्षस योनि के लोग अब भी जिंदा हैं। वहीं राजवीर ने दूसरी नर्स को देखा तो वो डर गई और उसके मुंह से धीरे से निकला, दी। उस नर्स के मुंह से दी सुनकर राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि वो नित्या है। राजवीर ने नित्या के बालों को पकड़ा और उसे भी नैना कपूर की तरफ फेंकते हुए कहा, तुम दोनों बहनों को शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी शिवाय की जान लेने आई हो? तभी उस कमरे में वो चार वार्ड बॉय आ गए, जिसे देखकर राजवीर को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उनमें से एक वार्ड बॉय ने अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, मैम आप दोनों जाइए, इसे तो हम देख लेंगे। नैना और नित्या एक दूसरे को संभालते हुए जाने लगी। क्या शौर्य हमेशा के लिए इंडिया से चला गया? क्या दृष्टि की मुस्कुराहट वापस आएगी? क्या राजवीर शिवाय को बचा लेगा?